Czas aplikacji i do tego jest w bardzo dobrej cenie. Będę pamiętała. Dezaftan na afty i podrażnienia w jamie ustnej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 czerwca, minęła 14. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zakończono operację księdza rannego w ataku nożownika we Wrocławiu. Lekarze mówią, że jego stan jest stabilny. 8 osób utopiło się w ten weekend. Są apele, żeby być ostrożnym podczas wypoczynku nad wodą. Orliki z Radomia polecą do Dęblina. Rusza bowiem remont pasa startowego. Zakończyła się operacja wrocławskiego księdza, który rano został zaatakowany przez nożownika. Do zdarzenia doszło w kościele Najświętszej Marii Panny we Wrocławiu. Stało się to rano, gdy duchowny szedł odprawić mszę świętą. O okolicznościach ataku mówił w TVP Info rzecznik archidiecezji wrocławskiej ksiądz Rafał Kowalski. Ksiądz, wchodząc do kościoła na mszę świętą, został zaatakowany przez człowieka, który stał w tym kościele w przedsionku, został zaatakowany nożem. Z tego co wiem, napastnik nie wypowiedział ani słowa. Trudno nam dzisiaj mówić o jakichś motywach tego działania. Możemy się domyślać jedynie tego, że właściwie nie był to atak personalny na konkretnego księdza, tylko na człowieka w sutannie. Po przewiezieniu do szpitala duchowny był operowany. Zdaniem lekarzy jego stan jest stabilny. Tragiczny weekend nad wodą. W tym czasie utonęło 8 osób. Ta pogoda sprzyja kąpielom, więc pamiętajmy, aby to były kąpieliska sprawdzone, wyznaczone i z obecnością ratownika. W sobotę utonęło 7 osób, wczoraj 1. To bardzo dużo. Mówiła Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dzisiaj znowu upalnie. Są ostrzeżenia synoptyków w województwach lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim, w północnych powiatach województw dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz w południowo-zachodniej części Mazowsza. W tych regionach na termometrach będzie 30 stopni Celsjusza, a nawet trochę więcej. Odblokowano autostradę A6 po wczorajszym karambolu pod Szczecinem. Przed godziną strażacy oczyścili drogę. Przypomnijmy, jak wstępnie ustalili policjanci, samochód ciężarowy uderzył w osobówkę, powodując efekt domina. Ostatecznie zderzyło się ze sobą 7 pojazdów, tir i 6 osobówek. Po wypadku 4 osoby trafiły do szpitala, wśród nich jest kierowca tira. Wcześniej prokuratura poinformowała, że ma być on przesłuchany w ciągu kilku godzin. Nie poinformowano jednak, w jakim charakterze. Badanie alkomatem po wypadku pokazało, że mężczyzna był trzeźwy. Postępowanie jest prowadzone w związku z podejrzeniem sprowadzenia katastrofy w ruchu drogowym, która skutkowała śmiercią osób. Grozi za to do 12 lat więzienia. Nikomu jednak na razie nie postawiono zarzutów. Jeszcze w tym tygodniu samoloty wojskowe Orlik z Radomia przeniosą się czasowo do Dęblina. Powodem jest remont drogi startowej radomskiego lotniska. Więcej o przeprowadzce Orlików opowie Anna Orzeł. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze rozpoczyna w Radomiu wartą miliony złotych inwestycje. Sprawny przebieg prac wymaga, by lotnisko opuściło wojsko, ale tylko czasowo, przekonuje wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Po remoncie Orliki powrócą tutaj do Radomia i tu będziemy kontynuować szkolenie podchorążych właśnie w 42. bazie lotnictwa szkolnego. Po przebudowie port będzie służył wojsku, ale przede wszystkim cywilom, tłumaczy Mariusz Szpikowski, prezes PPL-u. To prawdopodobnie pierwszy port w Polsce, budowany od razu na 3 miliony pasażerów i projektowany od początku jako lotnisko o charakterystyce czarterowej. Pierwszy etap prac na radomskim lotnisku cywilnym powinien zakończyć się w październiku 2020 roku. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Po remoncie otwarto oddziały Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Odnawiano klinikę onkologii i chirurgii onkologicznej, blok operacyjny z częścią kliniki chirurgii dzieci i młodzieży oraz klinikę anestezjologii i intensywnej terapii. Dzięki temu poprawią się warunki leczenia i diagnostyki pacjentów, mówi dyrektor Instytutu dr Tomasz Maciejewski. Częścią tej inwestycji jest również zakup nowego rezonansu, który będziemy montowali to już po wakacjach, także to już zamknie nam ten projekt unijny, ale dla pacjentów ważne jest to, że już za chwilę będą onkologia i operacje na bloku operacyjnym się odbywały już w godnych warunkach. W Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie co roku leczonych jest około 12 tysięcy małych pacjentów z całej Polski. Remont kosztował 18 milionów złotych. Pieniądze pochodziły z Unii, Ministerstwa Zdrowia oraz fundacji wspierających instytut. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Once I said it, I knew I would regret it too. It's just too much to share. Now you're feeding, sailing in the night for the boy. The handle, thinking in scandalous ways. I've never done time, but I've done the crime of wanting something that never could stay. Tak, to są to ich nieoczywistości, jeśli chodzi o pisanie piosenek. Niby wszystko jest tradycyjne, a jednak jest kompletnie nietradycyjne i przez to piękne. The Sheens z 2017 roku z płyty Heartworms. Od tego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie i z tej płyty w dalszym ciągu, bo to piękna piosenka. So now what? Change lives in every direction. So now So No What z tej samej płyty, czyli Heart Warms, zespół kierowany przez Jamesa Mercera, czyli The Sheens. Gorąco oczywiście Państwu polecam. I w sobotę w Myśliwieckiej 357 i dzisiaj szukam wciąż takich dźwięków, które mogłyby zabrzmieć na antenie. Agnieszka, nie śmiej się, bo to jest prawda, no szukam. Jakby to nazwać? Mogłyby zabrzmieć na antenie niczym kurtyny wodne. No spróbujmy, dlatego że z jednej strony pogoda jest przepiękna, nie wiem jak u Państwa, ale w Warszawie no zdecydowanie tak, a z drugiej strony ten upał jest trochę nieznośny. No to przechodzimy przez taką wodną, odświeżającą bramkę teraz. Przepiękna jest to płyta. Slow Air z 2018 roku. Brytyjski duet Tessa Murray i Greg Hughes, czyli Still Corners, The Message. Jeszcze się dzisiaj z nimi do 15 spotkamy. Bardzo również Państwu tę muzykę gorąco polecam, a której ja muzyki gorąco nie polecam, którą gram i prezentuję dla Państwa. To tak na marginesie. Trochę. Mija kilka godzin i w życiu wszystko może się przez tych kilka godzin zmienić. To o tym jest ta pieśń. Też trochę taka wodna kurtyna. Stereophonics. We'll be right back. te piosenki nigdy jakoś nie wywróciły świata do góry nogami, ale ważne, że być może wywróciły czyjś mały świat do góry nogami i trochę zrobiły w nim pięknego zamieszania. All in One Night. Tak było w 2017 roku. W tym roku dali znać singlem Chaos from the Top Down. No i czekamy na nową płytę. Kelly Jones niech sobie uprawia dowoli ten swój walijski, fajny rock'n'roll. Tego nam trzeba czasami. 27 minut po godzinie 14. Myślałem o kąciku niepoprawnie romantyczni. I właściwie, jeśli chodzi o taką aurę, taką pogodę, to w tym kąciku dzisiaj mogłaby znaleźć się, no na przykład ta piosenka. Corner of a main street. Save a Prayer to the Morning After. Dni chwały, wielkie lata, wielki rok zespołu Duran Duran. 1982 to był płyta Rio. No i Save a Prayer tam właśnie. Myślę, że do dziś ich przez wielu, wielu melomanów ulubiony utwór. To teraz, proszę Państwa, mam prezenty, bo to zazwyczaj tak jest, że w poniedziałkowych tonacjach są prezenty dla Państwa. Na koncert zespołu WW w ramach ich trasy koncertowej do Rzeszowa, do Filharmonii Podkarpackiej mam zaproszenie, a właściwie Piotr Kordaszewski je ma i proszę w tej sprawie teraz już do Pana Piotra dzwonić. Niech tak będzie. 22 i 7 trójek. Czeka, Piotr, widzę za szybą, że czeka na chętnych. Bardzo, bardzo proszę. Za 27 minut tymczasem jest godzina 15. No to mamy muzykę instrumentalną, bardzo oryginalną moim zdaniem i z tego 2019 roku zespół, projekt zwie się Delicate Steve. Już kiedyś gościliśmy tę muzykę, te dźwięki w audycji Myśliwiecka 357, o ile dobrze pamiętam. No to teraz przenosimy się z nimi na 6 minut do tonacji. amerykański muzyk Steve Marion i jego muzyka pod pseudonimem Delicate Steve jest wydawana i produkowana i komponowana. Till I Burn Up, płyta z tego roku dla Państwa uszu. A skoro już tak nam dobrze idzie z muzyką instrumentalną rockową dziś, to może teraz, tak? Ależ my kiedyś czekaliśmy na te albumy. Zresztą myślę, że niektórzy czekają w dalszym ciągu w taki sam sposób na nową płytę. Nagrają ją, czy jej nie nagrają? Trochę loteria. Placebo, Bulletproof, Cupid z 2003 roku. Jack White grał przed tygodniem i śpiewał. No to teraz może też. Never be fulfilled, forever stressed out and impatient, always saying just over the next hill. Freedom a gift that we only give to the ones that say I love you. Who is the who telling who what to do? Who is the who One is desire and the other is the means. Like I wanna hold you and see you and feel you in my dreams. But that's not possible, something simply will not let me. I tak skończyła się jego druga solowa płyta Lazaretto z 2014 roku, Wants and Able, Mr. Jack White. Stęskniłem się za tą piosenką, oj przyznam szczerze. Te słowa, te teksty, nie ma dekady, nie ma właściwego czasu, pasują zawsze i wszędzie od początku i do końca. Mimo wszystko zespół Hey. No to jeszcze obiecani Still Calling Us. Ten właśnie duet, dzisiaj się już z nimi spotkaliśmy w tonacji, ale ponieważ jak ustaliliśmy wcześniej, dobrze jest mieć muzyczną kurtynę wodną, to jeszcze raz przez taką kurtynę Państwa przeprowadzam. Long Goodbyes. Thank you. Corners, płyta Slow Air z ubiegłego roku, tak dla przypomnienia. I na tych dźwiękach jeszcze Państwu przypomnę i zaproszę, bo w poniedziałek 17 czerwca, to będzie za tydzień, o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, będzie specjalny koncert, w który to Polskie Radio z bijącym sercem się włączyło. Pomoc dla Stana Borysa. Wystąpią m.in. Skaldowie, Halina Frąckowiak, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Krzysztof Cugowski, Marek Piekarczyk, Izabela Trojanowska i Kaja. Koncert jest organizowany pod hasłem Nie jesteś sam i to wszystko na rzecz Stana Borysa, który wymaga specjalistycznego leczenia, długiej i kosztownej rehabilitacji. Za powrót do zdrowia artysty bardzo mocno trzymamy kciuki. My już dziękujemy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach za wspólne spotkanie w Tonacji Trójki. Usłyszymy się za tydzień. Pa, pa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Niesłabnie zainteresowanie naszą 49. akcją kolarską. Jak dotąd najwięcej rowerzystów penetrowało Jurę Krakowsko-Częstochowską, ale sporo amatorów dwóch kółek jeździło również w okolicach Gdańska, Suwałk, Poznania, Lubartowa i Łańcuta. Przypominam, że oczekujemy na sprawozdania z tych wypraw. Te prace posłużą jury do wytypowania laureatów konkursu. Nagrodą będzie rajd rowerowy bułgarskim wybrzeżem. Czekamy na pracę pod adresem Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa z dopiskiem 2 kółka. Zachęcam do udziału, a teraz tak jak przyrzekłem, zachęcimy do poznania kolejnej trasy w Niemczech. Moim gościem jest Agata Puńska z Niemieckiej Centrali Turystyki. Dziś chciałabym zaprosić Państwa do Berlina. Wiele osób odwiedziło już Berlin albo planuje wizytę w tym mieście, jednak niewielu turystów wie, że stolicę Niemiec można w fantastyczny sposób zwiedzić na rowerze. Jedną z wielu możliwości właśnie zwiedzania miasta na dwóch kółkach jest szlak prowadzony wzdłuż muru berlińskiego. Na trasie cały czas jest obecna pamięć o zimnej wojnie między wschodem a zachodem. Szlak ten pokrywa się w większości z dawnymi drogami celnymi po zachodniej stronie i z punktami kontrolnymi albo z odcinkami, gdzie służby pełniły służby graniczne NRD. Szlak jest w kształcie pętli i wiedzie obok zachowanych wież strażniczych, obok pomników, no i przez środek dzisiejszego centrum miasta, gdzie były właśnie te punkty graniczne. Jest to więc ścieżka, na której warto i doskonały sposób doświadczyć historii najnowszej. Bardzo ciekawa trasa dla młodszego pokolenia, które dosłownie i w przenośni może dotknąć historii tak niedawno, historii swoich rodziców. Na trasie zobaczymy, tak jak mówiłam, pozostałości muru z drutem kolczastym, wieże strażnicze, punkty kontrolne, ale także przejedziemy przez most Glinicker Brücke, na którym Amerykanie i Rosjanie wymieniali szpiegów. Zresztą ten most był głównym motywem filmu Stevena Spielberga z 2015 roku pod tytułem Most Szpiegów z Tomem Hanksem w roli głównej. Ważnym punktem na trasie rowerowej jest również Checkpoint Charlie. To jest chyba najsłynniejsze przejście graniczne między Berlinem Zachodnim i Wschodnim. Warto też zobaczyć miejsce pamięci przy pasie granicznym na Bernauer Strasse. Miejsce to przypomina i jest poświęcone wszystkim tym osobom, które zginęły podczas ucieczki na stronę zachodnią. Przy okazji, jeśli mamy więcej czasu, polecam Muzeum Muru Berlińskiego albo Muzeum NRD. Także warto zwiedzić Berlin na dwóch kółkach. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Zapraszamy do reklamy.